нельзя ничего с собой сделать. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Nie udało mu się i następnie zbankrutował. Wybiła wasza ostatnia godzina. Dokładnie. Tak, właśnie. Dzisiaj będzie temat bardzo, bardzo pasujący do mojego powiedzonka. Krew, śmierć, zniszczenie. Ale zanim przejdziemy do tematu, przedstawmy się. Z tej Kreatorze. Strony. Z tej strony kreator. Z tej strony Jabolissimus. Witamy was w konserwie o nowej godzinie. Jest to godzina 19.30 i ze względu na to, że taka wcześniejsza godzina, puszczajcie swoim dzieciom jako dobranockę. To będzie, może się czegoś dowiedzą, nie wiem, no w każdym razie polecam i w ten sposób. Chciałem tutaj jeszcze na początku podziękować falistym stronie www.faliste.papuski.webd.pl za poproszenie tutaj w rubryce sponsorów o to, by konserwę wrzucić do RSS-a. Prosimy o więcej takich apeli. Może dotrą do naczelnych. Kreatorze. No, jako dobranockę, może właśnie zamiast wiadomości dla dorosłych, tak też można promować te audycje, bo w wiadomościach w zasadzie w kółko to samo gadają tam. Iluś tam zginęło i tak dalej, straszą tych biednych ludzi, a ci ludzie później wierzą, że tylko Donald Tusk i Super Putin są w stanie ich uratować. Ale nie są w stanie uratować. Jakie tutaj dzisiaj zagrożenia nad nami ciążą? Krew, śmierć, zniszczenie. Po pierwsze, ile lat mają te bloki, które miały na ledwo 20 lat starczyć według projektu? Znaczy nie, no według projektu 50-60 lat, tylko bierzmy pod uwagę, że one stoją już 30 lat. I to te takie już gierkowskie typowo, przecież już za gomówki bloki stawiano pierwsze. No i lata 80. wtedy tego nastawiano od groma i to w ogóle jeszcze wyjątkowo byle jako to stawiano. Bo to tak jakość spadała w miarę przyspieszania inwestycji w te bloki. I to przypomnijmy, tutaj wypowiada się architekt. Tak, tak. O właśnie, bo zapomnieliśmy, kurczę, powiedzieć jaki w ogóle jest motto tej audycji, że to jest marność nad marnościami i wszystko marność. Żeby uświadomić po prostu ludziom, że no jak ktoś się chce, no to niech się ubezpiecza, ale po prostu są takie zagrożenia, że no wiara, że możemy przetrwać tutaj tylko ufając jakimś instytucjom i to jeszcze najlepiej publicznym, tak nam się wmawia, no to wcale nie jest takie pewne. Nawet nie kwestia ubezpieczeń czy czegokolwiek. Chodzi o to, dzisiejsza audycja będzie mieć bardzo ciekawą puentę, ale zanim do niej dojdziemy, to chcemy powiedzieć wam o zagrożeniach, jakie na nas czyhają. Zaczniemy od takich, które są blisko nas i które nam już niedługo będą zagrażać, już są coraz bardziej prawdopodobne, a skończymy na całkiem nieprawdopodobnych, ale możliwych. Więc wróćmy do tych bloków. Wypowiedz się o tych blokach. Jak te bloki wyglądają? Czemu one się mogą zawalić już niedługo? I czemu, no, co z nimi może być? No właśnie. Sama technologia wielkiej płyty, podobnie jak to Wałęsa twierdzi z socjalizmem, że idea jest dobra, tylko wykonanie jest złe i w ogóle, że wszystkim powinno się ten komunizm wprowadzić na 2 lata i w ogóle takie tam pieprzenie. A prawda jest taka, że nawet jak sama płyta w bloku jest dosyć solidna, co zresztą dowodzą różne wybuchy gazu w blokach, tam jakieś trzęsienia ziemi na Sachalinie, tam ci, co mieli szczęście, bo akurat ich piętro się tak ładnie złożyło, że stworzyło takie pod kątem prostym ułożone płyty, i na przykład sąsiadów z góry zmiażdżyło, a ich na dole nie, bo też były takie przypadki, na przykład na Sachalinie w czasie trzęsienia ziemi, że 5 pięter się zawaliło, a to 4 piętro przetrwało, bo jakoś te płyty tak się zakleszczyły, że przestrzeń utrzymały po prostu sztywną pod sobą, ale to nie ma co na to liczyć, bo to no, jak sobie budujecie budowlę z kart, no to sama karta jest dosyć sztywna, ale po prostu łączenie jest żadne i tak samo jest właśnie z wielką płytą. W tej chwili już dosyć mocno zardzewiałe są te łączenia między płytami. One były jeszcze słabo zabezpieczane, bo się oszczędzało jakiś tam piasek wymieszany z cementem się wciskało, bo to ciężko nazwać betonem. Teraz oczywiście te bloki są ładnie ocieplone i nie widać tego, że w środku to dalej rdzewieje, bo oczywiście tego nikt porządnie nie zabezpieczył czy nie dospawał, chociaż no, są miasta, gdzie niektóre bloki się wzmacnia, ale na przykład w Zielonej Górze była taka akcja, że akademiki jakieś tam już się zaczęły rozpadać z wielkiej płyty i na przykład trzeba tutaj zasmucić właśnie mieszkających w wielkiej płycie ludzi, że po remoncie tych akademików one zamiast 10 pięter miały 7, bo po prostu musieli te 3 piętra rozebrać, bo inaczej by to wszystko się rozsypało, nie mówiąc już o kosztach takiego remontu, które były ogromne, trzeba było tam dozbroić dodatkowo ten blok, no i teraz on już według nowych w miarę technologii, którymi go tam poprawiono, to nawet i 100 lat postoi, ale no nie licz się na to, że wasze bloki też będą miały takie szczęście, albo że akurat mieszkacie na tym piętrze, które się uchroni przed rozebraniem w czasie takiego remontu. Albo w przypadku jakiegoś wybuchu gazu poważniejszego, że kondygnacje zaczną się składać, że trafi się w mieszkaniu taka klatka jak na tym wspomnianym Sacharinie niektóre piętra. Raczej no tak, bardziej prawdopodobne jest, że będzie taka miazga. Tak, o, matko, patrzę na ten sufit i się martwię. Sandwich z mieszkańcami bloku. No, śmierć, krew, ziszczenie, tak. Sandwich z ludźmi. Taki Hannibal Lecter style. No, także no, sądzę, że za jakieś 20 lat tutaj, jeśli tendencja do robienia żałób narodowych się utrzyma przy, powiedzmy, powyżej 20-30 ludzi katastrofie, no to możemy być pewni, że przynajmniej 3-4 będą takie żałoby narodowe rocznie za jakieś 20 lat właśnie z powodu zawalania się bloków. Najstarsze bloki powstawały w których latach? Znaczy, jeśli w ogóle brać pod uwagę wielką płytę, wiesz, jeszcze w Szwecji, czy tam we Francji... Ale tutaj, w Polsce, nie odjeżdżajmy jeszcze za daleko. No to tak, koniec lat 50. to takie pierwsze skowronki, tylko że wiesz, pierwsze rzeczy się zawsze robi solidniejsze, na przykład pierwsze polonezy, pierwsze tam Warszawy, wszystko było solidniejsze i lepiej dokręcone, dośrubowane, dospawane, więc te pierwsze bloki mogą przetrwać długo, zwłaszcza, że dosyć... jeszcze nie wiedziano, jakie to jest, na czym można oszczędzać, nie wiedziano, więc walono dosyć dużo betonu tam w te wszystkie uszczelnienia, więc tam te zbrojenie może dosyć długo przetrwać w miarę, tak powiedzmy, nie przerdzewiały na wylot, tylko w połowie. Także no, te bloki z lat 60. to już powoli zaczyna być niebezpieczne, z lat 70. to już jest duże prawdopodobieństwo, że jak się tego nie zabezpieczy solidnie, nie zrobi drogich remontów, to się zawalą. A to z lat 80. to jest praktycznie 100% pewności, że bez solidnej konserwacji to będą się zawalać nawet szybciej niż to z lat 70. No, czyli już niedługo możemy się spodziewać katastrof budowlanych. A zauważmy, że mnóstwo ludzi mieszka w wielkiej płycie. Problemy z mieszkaniami zostały rozwiązane od końca II wojny światowej. I to jest wielki problem, który nam tutaj niedługo będzie zagrażać. I jest to sprawa dosyć niebezpieczna. Nie słyszałem, żeby w mediach ktoś się tym zajął. Nie słyszałem, żeby ktoś się o to martwił. No jakoś to będzie. No jak się zaczną zawalać, no to zginie kilkaset osób. No, a kogo to obchodzi, tak? Jakie jest kolejne zagrożenie? Sieć energetyczna. W jakim jest stanie? W jakim stanie są elektrownie? W jakim stanie są kable? Elektrownie już mają w większości tyle lat u nas, że powinny być remonty jakieś, modernizacje, cokolwiek. nie robi się tego, to znaczy, a prąd jest bardzo drogi. W elektrowniach to tam te remonty mają miejsce. No, elektrownia Rybnik to jest jedna z najnowocześniejszych w Europie Środkowej. Niektórych, no ale wiele elektrociepłowni nie ma remontów, takich mniejszych zakładów, czy też są w jakiś sposób ograniczone. Ale już powiedzmy, że pomijmy te elektrownie. A sieć, jak wygląda sieć? Sieć, kable rozwieszane. Co zimę jest wielka afera, że jakieś wsie odcina, bo spadł śnieg i się kable przerwały. I na wiele tygodni nie można naprawić. W zimie ponad 2 tygodnie na przykład w jakiejś wsi nie ma prądu, a ludzie się przestawili na ogrzewanie elektryczne. Wesoło, radośnie po prostu. Ale to już nawet nie dotyczy tylko wsi, bo przecież są dzielnice dużych miast, które nie miały prądu tej zimy nawet. Tak, tak, tak. Właśnie chciałem właśnie do tego chciałem przejść. Już od kilku lat jest kwestia, że wsie odcina, a w tej zimy i poprzedniej to już odcinało dzielnice miast. W Szczecinie tej zimy, zdaje się, odcięło całą dzielnicę. Wyłączyła się sama. Nadchodzą czasy, że znowu będzie 21 stopień zasilania. Mnie to nie dotyczyło, ja to się urodziłem długo po tym, ale władze nasze różne zapewnią nam i taką rozrywkę. Tęsknota za PRL-em to będzie teraz mogła dobry test przejść. Czy ludzie tak tęsknią faktycznie, czy nagle się okaże, że będą przeklinać, na czym świat stoi, ten cudowny powrót do socjalizmu po prostu. Tak. Zobaczymy. Sieć energetyczna nie jest wymieniana od dziesiątek lat. Kable są bardzo zużyte. Transformatory. No, wszystko jest w stanie tragicznym. Elektrownie produkują prądu w tym momencie tylko odrobinę więcej niż jest zapotrzebowanie w ogóle przemysłu i ludności na prąd. Co to oznacza? To oznacza, że już niedługo, w ciągu dosłownie kilku lat, na zniszczoną starą sieć elektryczną przyjdą ogromne obciążenia przekroczenia tych potrzeby przekroczą produkcję. Czyli będziemy po pierwsze sprowadzać prąd, po drugie sieci będą przeciążone, będą się palić i będzie to masowe zjawisko. Nie wiem, czemu się nikt nie chce tym zająć. Może to jest sposób na walkę z niżem demograficznym, ale no wiesz dlaczego sposób na walkę z niżem? A no, zaciemnienie jak za tego, za stanu wojennego. No właśnie, będzie pokolenie, tak zwane pokolenie stanu wojennego, które się pojawiło nieprzypadkiem. To znaczy, wiesz, no, co do tych energetyki, no to, wiesz, liczba ludności ubywa, więc teoretycznie, jeśli tam ma za parę lat powstać dwie elektrownie węglowe, jeszcze mają powstać chyba na terenie całej Polski, no to sądzę, że sama ilość elektrowni to jeszcze nie będzie taki problem, bo przecież mamy jeszcze te szczytowo-pompowe, jakieś tam z tych wiatraków niestety stawiają, bo one wcale nie są takie cudowne, jak to się mówi, no ale już jak... Są beznadziejne. No, ale jak już się kręcą, to już niech się kręcą w cholerę po prostu. Natomiast właśnie ta sieć przesyłowa, a też kolega taki, który trochę tam powiedzmy jest związany z energetyką, chociaż na kopalni pracuje, mówił, że nie tyle jeszcze sama sieć, no bo jak jest nawet ten stary kabel, ale konserwowany raz na jakiś czas, no to jakoś on tam będzie działał, no bo to wiesz, się nie utleni tak szybko, nawet przy dużych napięciach. Natomiast w ogóle się nie obcina gałęzi, które idą przy tych, wiesz, oszczędza się po prostu, bo po co wysłać jakichś tam ludzi na uprzężach, żeby wiesz, tam włazili po drzewach, czy tam przycinali. Ludzie i tak zapłacą za prąd, no, bo nie ma konkurencji. Właśnie. Jest monopol, państwo zapewniło monopol dla tych firm energetycznych, nie ma konkurencji, więc ludzie i tak zapłacą, a gałęzie będą spadać. Znaczy nie chodzi mi o gałęzie, bo wiesz, te gałęzie po prostu, one jak wiatr zawieje, to te drzewa po prostu zahaczają o te kable, naprężają je, a w końcu jak jest solidna wichura i wiesz, większy konar zahaczy, to urwie po prostu, zerwie ten kabel i nie ma prądu, a wtedy wiesz, jest ryzyko większe, że po prostu z innych stron ten prąd nie będzie w stanie w takiej ilości dopłynąć i będzie przeciążenie. Już no, kolejna awaria gwarantowana po prostu i niedobór prądu dla całych miast. I co jakiś czas w prasach lokalnych można wyczytać przypadki, że idzie sobie człowiek, powiedzmy z psem, czy z, no, dajmy na to z psem, i nagle jest rażony prądem. Okazuje się, że kabel zerwało. No, i to w prasie lokalnej jest to, takie artykuły są całkiem powszechne, z tego co wiem, więc to nie jest takie hop-siup. Tutaj sieć energetyczna nasza jest beznadziejna. A elektrownia atomowa będzie zbudowana bardzo, bardzo późno. I nie wiem, czy będzie zbudowana, bo ważniejsze są jakieś tam stadiony. To znaczy, ja jestem wrogiem elektrowni atomowej, bo nie opłaca się budować jednej. Powinno się zbudować pięć, żeby to miało sens. A jak się zbuduje jedną, to będziemy zależni albo od Francuzów, albo od Niemców, chociażby składowaniem odpadów. Nie będziemy zależni, bo odpady to chyba się nawet do nas zwozi, więc to nie ma problemu chyba z tym, na Ukrainę. Ze składowaniem. No na Ukrainę też, ale przez nas, bez żadnych tam środków zabezpieczających. Co jakiś czas też jakieś artykuły można wyczytać, że szok, jedzie sobie pociąg z uranem i żadnego zabezpieczenia, nic, jedzie i co? I jajco. No, znaczy, ale elektrownia atomowa tworzy najtańszy prąd i taka Francja. Ona nabudowała tych elektrowni kilkadziesiąt lat temu i potem eksportowali ten prąd, mieli bardzo tani i zagrożenia ekologicznego nie było. Ale to nie chodzi o ekologię, tylko na przykład renowacja takiej elektrowni to są ogromne koszty, to raz, z tego co mi wiadomo, a drugie, no koszty produkcji prądu nie są takie duże, ale składowania tych odpadów są potworne, no bo to jest 20 ileś tysięcy. Nie są potworne, nie są potworne. Po prostu na przykład na takich Kujawach mamy wysady solne i można by się w coś takiego wiercić, zrobić komorę, którą można byłoby wrzucać te odpady i już. To nie ma żadnego problemu. Trzeba znaleźć wysad solny i w niego wsadzić te odpady. I to jest nie problem. W każdym razie renowacja i wszystkie koszty w sumie są znacznie mniejsze niż elektrowni konwencjonalne. No nie wiem, zagrożenia realnego nie ma. Chyba, żeby ktoś wysadził tą elektrownię. No tak, ale w naszych realiach tańsze wychodzą węglowe, no, przy wydobyciu węgla. W naszych realiach nie tańsze, ale są opłacalne. No wiesz, ale chodzi o to, co jest realne. Zbudować elektrownię węglową, za cenę atomowej możemy 10 zbudować węglowych, a w sumie bierz pod uwagę to, że też elektrownia atomowa nie radzi sobie za bardzo w lecie. Na przykład we Francji były kiedyś problemy, bo w lecie, kiedy jest w tej chwili największe zapotrzebowanie na prąd, bo wszyscy klimatyzacji używają, już nie w zimie jest duże zapotrzebowanie na prąd, tylko w lecie. Elektrownia atomowa nie ma się czym chłodzić, jak są na przykład upały 40-stopniowe, to się we Francji zdarzyło już kilka razy. I po prostu pracowały na pół gwizdka, dosłownie. 50% mocy miały. I to te nawet dosyć nowe elektrownie atomowe. I wtedy był problem, że musieli normalnie któryś tam stopień zasilania we Francji wprowadzać. No także węglowa jest dużo lepsza pod tym względem, bo się lepiej ją po prostu chłodzi, no, niż taką atomową. Ale daje znacznie więcej zanieczyszczeń. W każdym razie, to już nieważne, jak to z tą energetyką. Energetyce pewnie zrobimy nawet kiedyś osobną audycję, jak nam się zechce taki temat poprowadzić. W każdym razie sieć energetyczna i w ogóle energetyka jest stykającą bombą kolejną, która czyha na nas. Kolejne zagrożenie, jakie na nas czyha, to zasoby wodne. Jakie mamy zasoby wodne w Polsce? Polska ma bardzo niskie zasoby wodne na tle Europy. Porównywalne z, nie wiem, z Hiszpanią zdaje się, chociaż Hiszpania może mieć nawet wyższą, mimo że pustynnieje. Czym to grozi? Co to znaczy? Zmeliorowaliśmy część rzek, nie tak jak w Europie Zachodniej, ale nie mamy zbiorników retencyjnych. To oznacza, że wody opadowe spływają nagle. Nagle, no to przy stanie infrastruktury przeciwpowodziowej mogą wystąpić powodzie. Potem mogą nastąpić susze. Nie ma zbiorników, w których woda by się gromadziła, więc w trakcie suszy poziom wód gruntowych się obniża. Tutaj w przypadku jakiejś suszy, powiedzmy takiej nadzwyczajnej, typu susza tysiącletnia czy stuletnia, że się wyrażę tutaj statystycznym terminem, byłby bardzo poważny problem z wodą. Być może nawet zagrożony byłby cały dział rolnictwa. W niektórych rejonach zbiory by po prostu były wysuszone całkowicie i co teraz? Ceny by wzrosły, wody skąd brać? No, też kolejna rzecz, o której prawie nikt nie mówi, którą nikt się nie interesuje, nikt się tym nie zajmuje. Powodzie następują. I co teraz? I co? No. Jak to co? Niby mamy państwo opiekuńcze i w ogóle rząd się wszystkim zajmuje, po prostu od dłubania w nosie regulacji po picie piwa i w ogóle, a się okazuje, że te rządy, które niby tak się mają wszystkim zajmować za nasze kochane pieniążki z podatków, to one sobie w ogóle z niczym nie radzą, więc no co to, po co w ogóle to wszystko idzie, jeśli te pieniądze są marnotrawione na jakieś pierdoły, a nie faktycznie na to, co rządy się tym zajmowały, nawet jak podatki były 10 razy niższe, bo przecież już w średniowieczu sobie radzono z częścią tych spraw, oczywiście nie tak technicznie, nie tak kompleksowo jak teraz, no ale jakoś tam usiłowano sobie z tym radzić, no. Zapewnić tę wodę na czas suszy, czy jakieś wały już pierwsze, to jest nawet w starożytnym Rzymie budowano już pierwsze wały przeciwpowodziowe. W Egipcie już nawet. No, a u nas co? U nas to musi być socjal, musi być pies, bo nie policjant, tylko pies pospolity, który da mandat, jeżeli przechodzisz w złym miejscu, albo pijesz piwo na ulicy, to ci da mandat, a jak bandyta kogoś bije, no to on będzie spieprzał po prostu w drugim kierunku, żeby tylko samemu nie dostać. Na to są pieniądze, na socjale, przede wszystkim dla ludzi, którzy nie robią, nie chcą pracować, no i częściowo dla osób, które tam w jakiś sposób nie są w stanie. No i o ile to, że tam nie są w stanie, no to można byłoby dyskutować, ale że dla tych, co nie chcą, no to jest patologia. Na to są pieniądze. Pieniądze ogóle... są na urzędy, na urzędy, całe, które mają bogate wyposażenia, samochody służbowe. I to nie jest tylko rząd, bo rząd powinien zarabiać znacznie więcej, ale ta cała administracja, kilkaset tysięcy urzędników i wszyscy mają bajery, szmery, nie wiadomo co. Za nasze pieniądze. A dziura budżetowa, bankructwo nadchodzi. I nawet tutaj, ja to za często chyba mówię, bo to przy każdym w zasadzie temacie podatków, że wcale problem tego, że jest jakaś tam, powiedzmy, państwowa edukacja czy służba zdrowia, nie jest aż tak duży, jak to, że wydajemy tyle na urzędników i na tą całą biurokrację, bo popatrzmy na Tajwan czy Chile, to są kraje dużo bardziej wolnorynkowe niż jakiekolwiek inne kraje na świecie, a tam też jest państwowa edukacja, państwowa służba zdrowia, oczywiście w jakimś tam niewielkim stopniu, ale jest, i nawet państwowe uczelnie są niektóre, więc to wcale nie jest tak, że jak będzie totalny kapitalizm, to nie będzie nic państwowego, bo no nie żyjemy w utopii, o. Ja jestem za tym, że po prostu, no nie da się zrobić utopii, więc jakaś tam państwowość pozostanie, no nawet jak... Myślę, że to... dałoby się zrobić, ale... No, dałoby się, ale to... Nawet w drodze do jakiegoś systemu kompleksowego są formy pośrednie i one istnieją, działają znacznie lepiej niż to, co my mamy. Co tak, to... My mamy socjalizm po prostu. Żeby utrzymać, powiedzmy, nawet te państwowe instytucje, o które tak socjaliści tacy typowi krzyczą zawsze, to wcale nie trzeba tak dużo podatków. Naprawdę śladowe ilości wystarczą, żeby utrzymać jakiś tam podstawowy taki socjal, no już dla tych naprawdę kalek totalnych. No, no a w tym momencie podatki idą na co? Na bajery, na różne dziwne projekty, które nikomu nie są potrzebne, ale można na tym przekręcić pieniądze. Nasze. No dobrze, no takie mamy zagrożenia w Polsce. I one są bardzo blisko i po prostu tyka bomba pod nami. To nie jedna. Pewnie nie wymieniliśmy wszystkich, bo tak się pospieszyliśmy dzisiaj. Jakie są jeszcze inne zagrożenia na świecie? No, popatrzmy na tą Japonię. Taka technologicznie rozwinięta, kraj bardziej zorganizowany od Niemiec, i to o wiele bardziej. Japończycy, jak co do Niemiec przyjadą, no to mówią ponoć, że jacy ci Niemcy są spontaniczni, niezorganizowani. To znaczy, no akurat podobno... Takiego Japońca słyszałem. Bawić się na koncertach to Japończycy umieją dużo lepiej niż jeden Europejczyk, ale fakt, oni tak na co dzień to są strasznie tacy zaplanowani i w ogóle każdy tam ma przy sobie latareczkę, jakiś tam prowiant w razie trzęsienia ziemi. Oni po prostu całe życie w zasadzie się zabezpieczają na te trzęsienia ziemi, które są bardzo często. I trzeba ich naprawdę pochwalić za te ich przygotowania, bo jak ostatnio oglądałem trochę filmów z tego trzęsienia ziemi, to jestem pełen podziwu, że od samego trzęsienia ziemi tak niewiele osób zginęło i te wieżowce tak dobrze w ogóle przetrwały to wszystko, te budynki, no ale kurczę, no tsunami to jest coś, czego się nie przewidzi, no. Co z tego, że w pierwszej fazie chyba tam jak podawano samo trzęsienie ziemi, to 100 ileś ofiar było, jak teraz się okazuje, że tam grubo ponad 1000 czy ileś tam tysięcy jest z powodu wody, no z wodą się nie wygra, jakiby się technologii nie miało, niestety. No i tak, i trzęsienia ziemi mogą występują przede wszystkim w obszarach sejsmicznych. My, jako Polska, leżymy w obszarze asejsmicznym, ale od czasu do czasu może się i u nas trafić trzęsienie ziemi. Parę lat temu na Pomorzu było całkiem spore trzęsienie ziemi. Niby tam wielce szkód nie urządziło, ale nie wyrządziło, ale trochę tam jednak było. A wyobraźmy sobie, że epicentrum będzie pod jakimś miastem. Tutaj przykład, który miałeś z Krakowa. Tak, w XVII wieku było trzęsienie ziemi w Krakowie o sile ponad 6 stopni i na przykład jeden z kościołów takich gotycko-barokowych na Kazimierzu jest dlatego w takim stylu, bo po prostu się sklepienia pozawalały. Zostały gotyckie ściany i wyposażenie, a po prostu dorobiono barokowe sklepienia do tego wszystkiego, no bo jak już się odbudowywało, to w stylu panującym w ówczesnych czasach. Także, no, tam całkiem sporo zostało budynków przebudowanych w tym okresie. To było połowa XVII wieku właśnie takie trzęsienie i to jest nawet tam na wykładzie z architektury to mieliśmy. No, niech sobie coś takiego pierdyknie na jakimś blokowisku. No, bardzo będzie humorystyczny obrazek taki. No będzie znaczy, to humorystyczny, no czarny humor raczej, no ale no co mamy płakać w tym momencie? Warto, jak ktoś powiedzmy chce koniecznie ten Sachalin zobaczyć, to niech wpisze sobie w Google Earthquake Sachalin, coś takiego, powinno wyskoczyć kilka obrazków i tam są normalnie całe miasta z wielkiej płyty budowane dla jakichś tam pracowników tych zakładów na Dalekim Wschodzie i po prostu tam zginęło 90 kilka procent ludzi, którzy mieszkali. Po trzęsieniu, które miało 7 stopni, czyli niewiele więcej niż to, które się zdarzyło tam kiedyś dawno temu w Krakowie, więc może się zdarzyć też powiedzmy w naszych czasach. Nasz obszar jest asejsmiczny, ale naprężenia ze względu na wycofanie lądolodu i tutaj Skandynawia się podnosi, te naprężenia mogą odreagować jakimś trzęsieniem na Pomorzu. Na południu znowuż mieliśmy procesy górotwórcze i naprężenia, one tam dalej istnieją, też mogą się rozładować. Nie są tak silne, więc nie ma częstych trzęsień ziemi, nie ma, te ruchy zamarły, ale naprężenia jeszcze są, więc może być kiedyś reakcja, że znowu będzie trzęsienie i na południu. Więc, bo teraz jeszcze tam są kopalnie, tak, no to tąpnięcie jakieś silniejsze może się zdarzyć i co teraz? No i też może być coś takiego. No, to jest realne, no to się może zdarzyć powiedzmy za 100 lat, ale no może się zdarzyć, no, także... Może się zdarzyć, więc kolejne zagrożenie, które na nas czeka, ale już na które nie ma wpływu, nikt nie ma wpływu, tak? Możemy tylko solidniej budować, tak jak budowali no, przodkowie, no bo jednak Kraków w większości składa się z kamienic, które sięgają jeszcze czasów średniowiecza, czyli przetrwały te trzęsienie ziemi w skali tam ponad 6 stopni. Więc jak się solidnie buduje, to budynki przetrwają takie trzęsienie, co widać właśnie po przykładzie Japonii, jakie mają świetne aseismiczne budownictwo, tylko trzęsienia ziemi często właśnie idą w parze z tsunami. Jak się pechowo złoży fala tych wstrząsów, to piętrzą wodę. My akurat jesteśmy bezpieczni od tsunami, bo od trzęsień ziemi leżymy zasadniczo w jednym z najbardziej bezpiecznych rejonów globu. Dlatego mamy szansę się rozpieprzać sami. To robimy wspaniale z naszymi rządami już od zakończenia II wojny światowej. No, ja bym nie powiedział, czy koniecznie naszymi. No, ale no dobra. Właśnie, te rządy to z naszymi niewielami. Zmieńmy temat od razu, żeby... Bo będzie jakaś kłótnia, albo nie wiadomo co, w komentarzach, albo gdzieś. To teraz plamy na słońcu. W kosmos idziemy z naszymi zagrożeniami. Czyli zagrożenia coraz mniej prawdopodobne, ale jeszcze możliwe. I coraz bardziej ryzyko, coraz bardziej skutki byłyby większe. Plamy na słońcu. Tak. Mamy urządzenia elektroniczne, coraz delikatniejsze. Na przykład w teleskopie Hubble jest procesor 486, bo ma grube te, wiesz, obwody i wszystko jest dosyć toporny. Tak. I musi właśnie wytrzymywać te promieniowanie kosmiczne, które cały czas nam z tego Hubble'a wali ze wszystkich stron. No a my jesteśmy ochronieni tam przez tę jonosferę, tam ozonosferę i tak dalej, i tak dalej. I magnetosferę jeszcze. Tak, właśnie. Cała atmosfera oddziela nas od promieniowania ze Słońca. Jeszcze mamy magnetosferę, która ochrania nas przed wiatrem słonecznym. Ale cały czas obserwujemy, iż na Słońcu są kolejne fluktuacje, wahania. Słońce wystrzeliwuje z siebie gazy, jony, które jako wiatr słoneczny uderzają w cały układ planetarny. Gdy zbliża się to do Ziemi, to powstają, to magnetosfera ściąga te cząsteczki naładowane w kierunku biegunów magnetycznych i mamy w tych rejonach, co mamy? Zorze. Na niebie? Zorze. Zorze mamy na niebie. No i co się może wydarzyć, kiedy taki wybuch będzie znacznie silniejszy? Zdarza się taki silny wybuch. A zdarzają się bardzo silne wybuchy. Co wtedy jest? No, pod koniec XIX wieku... Wtedy na przykład taka Kanada. Było w Quebecu taka sytuacja kilkanaście lat temu, że wiatr słoneczny wyłączył całe regiony kraju. Cały system energetyczny po wygrejonej. Na wiele godzin. Halo? No jestem, bo ja chciałem powiedzieć, jak telegrafy zawariowały na całej zachodniej półkuli, gdy tam był wiatr słoneczny tam bodajże w 1879 roku, że po prostu nie szło nic przesłać, żadnej informacji, bo to był chyba największy wiatr zanotowany w takiej historii, powiedzmy, spisanej przez człowieka. I w ogóle jak już energetyka jakaś tam, powiedzmy, że już używano kabli do czegokolwiek. I po prostu były takie wzbudzenia w tych przewodach, że no, nie dało się żadnej informacji przesłać nimi. I to było dużo większe niż w Kanadzie to się stało paręnaście lat temu, więc gdyby teraz miał miejsce taki rozbłysk, jak powiedzmy te 140 lat temu, to mogłyby nawet komputery, nie że się wyłączą tam na jakiś czas, tylko mogą się normalnie spalić. Obwody w komputerach. I wtedy będzie afera, no bo jak przyjdzie taki wiaterek słoneczny, który będzie taki jak wtedy. A przecież może się wydarzyć i silniejszy. Więc, a teraz cała technologia jest oparta o elektronikę. Nie jesteśmy przed tym zabezpieczeni, nie da się tego przewidzieć. Znaczy, przewidzieć się da na 3 dni przed uderzeniem, 3-2 dni przed uderzeniem takiej fali. No ale zabezpieczeń elektroniki samej, no to nie ma. Systemy energetyczne są już zabezpieczane w ten sposób, że łącza są bardziej zdecentralizowane i jak jedno łącze się wyłączy, jeden fragment obwodu, jakiś regionik, no to druga część jeszcze może wytrzyma, a nie od razu, że cała prowincja jest wyłączona z prądu. No, to się może zdarzyć. Jakie jest jeszcze zagrożenie z zewnątrz? No. Supernowa może wybuchnąć. Jakaś w okolicy. Tak kilkudziesięciu lat świetlnych. Jaka Halo? Była sensacja na początku roku, jak takie te pudelkowate serwisy naukowe, takie pseudonaukowe w zasadzie, tam się podniecały tym, że jest jakiś nikły procent szans, że jeszcze w tym roku eksploduje taka gwiazda Betelgeuse. Ona jest największą gwiazdą, czy jedną z największych, jakie są zanotowane, powiedzmy, na widzialnym niebie. No, ona pulsuje, więc tam jest chyba wśród tych trzech największych, tak z tego, co mi wiadomo. To dobra, nieważne. No, w każdym razie ona niby wchodzi w to stadium już według naukowców ocenione jako ostatnie i powiedzmy w ciągu roku do 1000 lat może się zamienić w supernową, tylko że ona jest na tyle daleko, bo 430 lat świetlnych od nas, że poza tym, że będzie jasno w nocy i będzie świeciła jaśniej od Księżyca na niebie i mniej więcej podobnej wielkości jak Księżyc będzie, to teoretycznie chyba nie ma żadnego tam zagrożenia, ale powiedzmy jest jaśniej, więcej tam jakichś fotonów i w ogóle tego wszystkiego dotrze. Nie, nie, nie, w tej odległości to nie ma żadnego znaczenia, ale są gwiazdy, które bliżej mogą być, powiedzmy, że nie wiemy o takiej, czy nie jest skatalogowana, nie jesteśmy w stanie na przykład przewidzieć, w jakim jest stadium, no nie wiem, w każdym razie co się dzieje, kiedy wybuchnie supernowa? Wtedy ogromne ilości promieniowania gamma, między innymi promieniowania rentgenowskiego, UV, całe pasmo i najbardziej energetyczne pasma bardzo silnie są emitowane. I wyobraźmy sobie, że to w rejonie kilkudziesięciu lat świetlnych wybuchnie coś takiego. No, w takim zasięgu mogłoby to zniszczyć całe życie. Rozwalić po prostu wszystkie bardziej rozbudowane struktury chemiczne, organiczne. No, ale no, tego się nie da przewidzieć. To może się zdarzyć, może się nie zdarzyć. Nie wiem. No, ale ponoć jest takie zagrożenie. No, tak jest, tak może być, ale no co z tego, no kogo to obchodzi? No i słusznie, bo nie mamy na to żadnego wpływu i co nas może obchodzić? Może być sytuacja też taka, że meteoryt tutaj gdzieś spadnie albo przeleci blisko i powiedzmy, że przeleci blisko obok Księżyca. Księżyc się ruszy odrobinę, na Ziemię nie spadnie, no bądźmy realistami. My tu chcemy realistyczne zagrożenia. Niekoniecznie realne, ale realistyczne. Jeszcze. Zmieni się położenie Księżyca i co to, jakie będą konsekwencje? Mogą wpływy się zwiększyć znacznie. I teraz niziny nadmorskie mogą być zalewane raz na te... Obrót Księżyca. Raz na obrót, dwa razy na obrót Księżyca, tak? No, obiekt. Wesoło, radośnie. I tak dalej. W ziemię może pierdyknąć i co wtedy? No to takie tsunami dosyć solidne może być, jak gdzieś na oceanie spadnie. Tsunami albo... Pożary. Jeżeli na ląd, no to może być tak, że pióropusz pyłu wyleci i przez długi okres będzie w powietrzu się unosić, w atmosferze promieniowanie ograniczyć. Zimę taką atomową wywołać, tak zwaną, i że przez cały rok będzie zimno, zbiorów nie będzie na przykład. Coś takiego. No, wszystko jest możliwe, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ani temu zapobiec. Ale na przykład, no, dajmy na to, że jakiś śmieszny mały meteoryt, który nie zagraża całej Ziemi. Gęstość zaludnienia jest tak duża, że powiedzmy, że taki jakoś bryłka z kosmosu uderza w miasto Meksyk albo w Nowy Jork. No i od razu dużo istnień idzie w piach. No i nie da się temu przeciwdziałać za bardzo. A jako taka ciekawostka, to w 1989 roku przez orbitę Ziemi, dokładnie przez orbitę Ziemi, kilka godzin przed Ziemią, kiedy miała się znaleźć w tym miejscu, przeleciała całkiem spora kometa. Znaczy meteoryt, czy tam planetoida. Coś takiego na wykładzie słyszałem, no. Więc kilka godzin no, to się też może zdarzyć. No to są radośne. Kolejne zagrożenie, które na nas może czyhać. Bójcie się. Ale konkretnie to się nie bójcie, ale powiemy to w puencie tej audycji. Jakie mogą być jeszcze zagrożenia? No a propos supernowych i tam meteorytów, no to promieniowanie to wojna atomowa może wybuchnąć. No. Teraz no to... coraz więcej głupich państw posiada broń atomową, jakaś Korea Północna, Iran, więc co im tam strzeli do głowy, czy jakbyś Kaddafiemu, to strach się bać, pomyśleć. No, to już nie może wybuchnąć panika, jak w tych latach 60., 50., że łomatko, ludzie schrony sobie sami budowali. No, ale no, bez przesady, no. Mają tą broń, no to się strają po gaciach po prostu, żeby jej nie użyć. Raczej. Znaczy no, to... na ogół, ale błąd chociażby systemu może gdzieś wystąpić i parę rakiet się odpalić przez pomyłkę, co w Rosji prawie raz nastąpiło tam w latach 90. Bo mają tak ten system pochrzaniony w ogóle. A teraz w Pakistanie zachciało się demokracji, no to mają demokrację, że nikt nie rządzi. Jest błąd na buncie i zasadniczo chyba tamci wojskowi też nie wiedzą, ile tych atomówek mają, czy je mają, czy już im ktoś tam zabrał. No ale są radośnie. No ale to niebezpieczne też. Pierdoły po prostu. Kolejne zagrożenie. Zaraza. Dżuma jakaś dziwna, czy cokolwiek. Grypa, tylko nie ptasia, tylko jakaś hiszpańska. To może sobie przejść przez pół globu i zebrać ile, jakie wielkie żniwo krwawe. Krew, śmierć, zniszczenie. No i co, no? Jak można temu przeciwdziałać? Szczepionki nie pomogą raczej, bo myć łapy trzeba, tak? No tutaj. No ale już podsumowaliśmy te wszystkie zagrożenia. One są realne, bardziej lub mniej. No co do zarazy, ja bym jeszcze tu mógł coś powiedzieć, bo no Janek z Kamilem wrócili, prawda, z tej tam Botswany, tam Zimbabwe i Zambii. No i co się tam okazuje, no że sama powodem często tych zaraz jest po prostu no ludzka niewiedza albo jakaś ignorancja. No są chorzy na HIV w potwornej ilości w tych krajach, a się to w ogóle ignoruje, ten problem. Tak samo było w niektórych rejonach z tą grypą hiszpanką, że też to ignorowano, a w niektórych rejonach po prostu starano się jakoś tych chorych izolować, leczyć ich tam ile się da po prostu, no i nie, po prostu trzeba sobie zdawać sprawę z problemu, no, w przypadku takiej zarazy i nie ignorować tego. I tylko tyle. Nie zapobiegać, bo zapobiec się nie da za bardzo. Ale jak wybuchnie, zwłaszcza, że jest komunikacja taka na ziemi, że samoloty, transport wodny, no, nie da się zapobiec rozprzestrzenianiu się czegokolwiek, ale już chorych izolować, coś takiego, no, a nie tam jakieś szczepionki i tak dalej. Trzeba reagować na to, co się po prostu dzieje, no bo AIDS to jest świetny przykład. Nie masz szczepionki, a problem by w znacznym stopniu, no w zasadzie w 99% załatwiło to, żeby no wiedza była. I to nie, że tam urzędnik ma tą wiedzę przekazać, tylko po prostu, żeby nie zabraniać ludziom się uczyć o tej chorobie. Bo często jest problem, że ludzie nie mogą się dowiedzieć prawdy o chorobie, bo to jest zabronione w niektórych krajach afrykańskich. To jest absurd. I to nie jest wcale taka nowa rzecz, bo w historii wiele razy było, że jakaś choroba była przemilczana albo nie mówiono o niej. Na przykład choroby weneryczne w Europie są tylko dlatego, że bano się przyznać, że przywleczono je po prostu przez różnych erotomanów czy gwałcicieli z Nowego Świata, którzy te Indianki tak po prostu masowo gwałcili się, zarazili od nich i przywlekli to do nas albo z krajów no, południa też, to przecież część tych chorób wenerycznych przyszła, ich nie było przecież w średniowiecznej Europie praktycznie wcale. Jak się historię tak przejrzy, to wszystko przyszło razem z różnymi żołnierzami, którzy wracali z tych, czy to krucjat, czy z Nowego Świata i po prostu przynosili choroby, no bo był, lekarze się wstydzili przyznać, że te choroby są, że ci żołnierze nie są wcale tacy cudowni, jak to się ich tam przedstawia. No i później się to rozniosło i to jest w jakimś tam procencie społeczeństwa powszechne, te choroby do tej pory. No dobrze. Opisaliśmy już zagrożenia realne, realistyczne i możliwe, ale też bardzo odległe. I one są, one nad nami ciążą, ale czy trzeba się bać? Nie. Właśnie nie. Nie wolno się bać. Bo jeżeli będziemy się bać jakiejś pierdoły, która prawdopodobieństwo, że się zdarzy, jest bardzo niskie, to będziemy ulegać propagandzie, że u Jezus, terroryści uderzą w Polskę zaraz, terroryści nie wiadomo co. Będziemy dawać sobie odwracać uwagę. Tak? A nie wolno pozwolić, by odwrócić naszą uwagę od prawdziwych problemów. A jakie są prawdziwe problemy? Prawdziwe problemy to jest to, że wraca do nas socjalizm. Wraca w ten sposób, że jest coraz więcej regulacji. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech spróbuje coś załatwić w urzędzie. Jeżeli ktoś nie wierzy, że wraca socjalizm, niech spróbuje firmę założyć. I mamy w tym momencie socjalizm tylko z pełnymi półkami. Zwróćmy na to uwagę. Zabiera nam się kolejne wolności. Donio chce nam wprowadzać cenzurę. Miały być deregulacja meldunków, nie wiadomo czego. A są kolejne regulacje, kolejne papiery do wypełnienia, kolejne biurwy są przyjmowane. To są problemy, to są realne problemy, prawdziwe, które nas dotyczą. Zabiera nam się na każdym kroku wolność, tak? Nie dajmy się zastraszyć jakimiś wydumanymi meteorytem, terrorystami, zarazą ptasiej grypy, gównem jakimś nie wiadomo jakim, które nam wmawiają, tylko dbajmy o nasze interesy. Naszą wolność, naszą swobodę. Bo to nie jest tylko dla nas, ale też część osób, które nas słucha, nie jest w wieku 20 paru lat, tylko powiedzmy więcej, no to nie dotyczy to tylko was, ale też waszych dzieci. Jeżeli teraz odda się te wolności, które nam się zabiera, no to co powiedzą na to dzieci nasze? Jeżeli w tym momencie nie zajmiemy się długiem publicznym, który rośnie lawinowo, no to kto to będzie spłacać? Nie będzie na emerytury. Nie będzie. A dzieciaki nie zapracują na rodziców, bo będą musieli spłacać długi, które zaciągnęły te rządy, tak? To są problemy. Więc jako puenta, nie bójmy się terrorystów, nie dajmy się zastraszyć mediom i rządom wszelkim. Zagrożeni w jakiś tam sposób jesteśmy cały czas. I co z tego? Jeżeli jesteśmy zagrożeni, jeżeli życie może się skończyć w każdym momencie, no to co? Bądźmy uczciwi, dobrzy, wierzmy powiedzmy w Boga. Jeżeli ktoś jest ateistą, no to niech po prostu będzie dobry, bo to w jego interesie jest. Inni dla niego też będą dobrzy. Ja wierzę w Boga, więc będę wierzyć w Boga. I róbmy swoje. Nie dajmy się zastraszyć. Walczmy o swoją wolność. O. A dlaczego to ma ta wolność właśnie wpływ i w ogóle taka swoboda postępowania w radzeniu sobie z problemami, które teraz nam się wydają nie do pokonania? No po prostu ludzkość, jeśli się będzie szybciej rozwijała dzięki wolności, dzięki tam nowym ideom, które ktoś chcieli, a na przykład teraz nie może, bo mu urzędnicy zabraniają, albo wszyscy mówią, że to się nie da zrobić po prostu. Kiedyś na przykład loty w kosmos były nierealne. Teraz już nawet się myśli o tym, jak te komety zboczyć z kursu o parę milimetrów, żeby one po okrążeniu Słońca, kiedy będą wracać i z pewnością uderzą w Ziemię, to żeby ją minęły na przykład. To jest już realne całkiem. Już są plany, żeby pierwsze rakiety w kosmos wysyłać, żeby testowo jakieś asteroidy przesuwać, żeby sprawdzić, czy to faktycznie w praktyce się sprawdzi, bo w teorii już to jest możliwe. Także rozwijajmy się, jak to mówi Jan Fior, bogaćmy się. Po to właśnie, że w przyszłości może jak to nasza cywilizacja się rozwinie do jakiegoś bardziej zaawansowanego stadium, no to może te problemy jakichś supernowych czy tsunami, wulkanów, to może ludzkość będzie w stanie sobie z nimi poradzić. No. I nawet nie mówiąc o tych zagrożeniach wydumanych, ale te powodzie, te sieć energetyczna, budynki, które grożą zawaleniem masowo. Przecież to są już bardzo realne zagrożenia. Nikt się tym nie zajmuje. Zwróćmy na to też uwagę. Zwróćmy uwagę na naszą wolność, na nasze pieniądze, że nam się zabiera w podatkach. Nawet jak nie widzimy, po prostu idziemy do sklepu i pieniądze nam zabierają. Nie tutaj pani sklepowa. Nie. Za panią sklepową, znaczy przed panią sklepową jest kasa fiskalna, a w kasie fiskalnej siedzą takie małe urzędniczki, które podpieprzają VAT. Jeszcze na przykład są i akcyzy. Zmowy cenowe też bierzmy pod uwagę, bo przecież markety na przykład do ceny cukru się zmowa cenowa stworzyła, bo jest tak mała konkurencja w tej chwili w Polsce. I po prostu. Ale dlaczego jest mała konkurencja? No dlatego, że są regulacje, tak? Że chciano wprowadzać socjalizm. Patrzmy jak klienci, że tak. Musi być duża konkurencja. Jak jest duża konkurencja, no to ktoś się ci wyłamie. Pracodawcy, ci te firmy rywalizują ze sobą i rzeczy są tańsze. I to, że jest taniej, to jest dla nas. Dobra. Koniec dzisiejszego gadania. No. Myślę, że puenta jest budująca. Nie bójmy się, nie dajmy się zastraszyć, róbmy swoje. I myślmy jak konsumenci, a nie jak pracownicy, bo jesteśmy konsumentami i trzeba dbać o nasze rodziny, o najbliższych, o jakość naszego życia, a nie o jakość życia urzędników czy jakiegoś tam aparatu państwowego, który w każdej chwili może zniknąć przy pierwszym lepszym kataklizmie, uciec po prostu stąd. Dziękujemy. Do widzenia. Po tej stronie był Diabolissimus, po tamtej stronie... Prawda. I dobranoc. Zapraszamy na kolejne audycje, które są po naszej. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?